gry wracam późno. Oczywiście Shaking Doody wcześnie rano, 4 minuty po 5. Witamy Państwa, wtorek, 11 listopada. Słońce obudzi się przed godziną 7. Popracuje dziś do prawie 16, szczególnie na krańcach południowych, bo tam najwięcej słońca. Dzień potrwa równe 9 godzin. Dziś imieniny Bartłomieja, Felicjana, Teodora i oczywiście Marcina. Wszystkim świętującym, solenizantom i jubilatom, wszystkim nam świętującym Narodowe Święto Niepodległości. Wszystkiego dobrego. Za chwilę pan od pogody. Informacja akurat w utworze Tylko Najwięksi. 8 minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Jakkolwiek to brzmi, no, pan synoptyk poddaje pod rozwagę pierwsze zdanie. Z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek jeszcze mglisty, w dzień na północ oraz w centrum zachmurzy się i przelotnie pokropi. Na południu możliwe przejaśnienia. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w górach do 55 km na godzinę. Porywisty. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, no ale wciąż ciepło. W dzień ma być od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na północy, w centrum kraju 14 i to nie koniec, bo na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku 16, a najcieplej dziś w Małopolsce na polu do 18 stopni.

może to właśnie ta propozycja do polskiego topu wszechczasów z polskich nagrań do tego ogólnego topu. Przypomnę, głosowanie trwa, no rzecz jasna, spotkamy się z tymi nagraniami naj 1 stycznia 2015 roku. 17 minut po godzinie 5, państwo się odmeldowują, między innymi pan Darek Będzin Grodziec, jak zwykle na posterunku zaspałem całą godzinę, wzywa z trzema wykrzyknikami: pan Darek, jestem i szybciutko zmykam do pracy. No to szybciusieńko, za to chyba dużo czasu ma dziś Maroda Maruder do 18 dziś na Podkarpaciu ze znakiem zapytania. No, dokładnie w Małopolsce, ale na Podkarpaciu pan synoptyk też łaskawy, 16-17 stopni. Plus obecny pan Stefan, acz niespiesznie i jakby bezcelowo. Oj tam, jest zadanie dla państwa, być może także poranne, by zrobić kokardę patriotyczną. To też podpowiada pani Marta. Jej rodowód sięga 1792 roku, tej kokardy, kiedy to obchodzono pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kokarda patriotyczna to taki narodowy symbol Polaków, który można przypiąć z okazji na przykład dziś Dnia Niepodległości. Jak ją zrobić samemu? Bardzo proste. Wystarczą dwie wstążki, biała, która jest w środku, i czerwona na zewnątrz. Łączymy je w okrąg, a rozety patriotyczne możemy także wykonać z krepiny bądź papieru. Te kolory wywodzą się od herbu państwowego, biały od orła białego, a czerwony od tła herbowego. Te kokardy narodowe przypinali do rogatywek legioniści w czasie I wojny światowej oraz powstańcy wielkopolscy. Jeszcze pani Marta tak delikatnie podpowiada, że błędem jest nazywanie rozet narodowych mianem kotylionów. Te są wielobarwne i nosi się je wyłącznie na balach karnawałowych. A zatem kokarda patriotyczna, białe w środku, czerwone na zewnątrz. Łączymy w okrąg. Proste. 19 minut po godzinie 5. Wszystko było w nas, mówiłaś, nie patrz wstecz. W życiu

A jak z panem synoptykiem fajnie jest, szczególnie o 5:30 i szczególnie, gdy taką, a nie inną prognozę pogody dla nas przygotował. No, to jeszcze jakoś możemy strawić, że ranek mglisty, w dzień na północy oraz w centrum pochmurny, możliwa mrzawka, najwięcej przejaśnień dziś na południu kraju, wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, a ciśnienie ma, z czego to i spada. No ale temperatura na pewno napawa optymizmem, bo wciąż ciepło, w dzień ma być od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 12 na krańcach północnych, w centrum 14, na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku 16, a najcieplej dziś w Małopolsce, nawet do 18 stopni. Trójkowy budzik. Jutro będzie nowy dzień. Iść do końca. stronę słońca. O tak, to zapraszamy do Małopolski. No nie dość, że sporo słońca, to i najcieplej także. Bardzo dziękujemy, panie Marku, za poranne zaproszenie. Za 23 minuty 6, wtorek, 11 listopada przed nami. Dziś Narodowe Święto Niepodległości, imieniny Bartłomieja, Felicjana, Teodora i Marcina. I o Marcinie właśnie powiemy za chwilę. Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz. Oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego. Wspaniale, że pan Kowal, pan Witek gorąco pozdrawia, bo dziś też i święto patrona Kowali. Dla większości z nas 11 listopada to święto niepodległości, ale dziś też obchodzony jest Dzień Świętego Marcina, patrona dzieci, żebraków, żołnierzy, o właśnie, i też Kowali. To ważne święto w polskiej tradycji ludowej. Kiedyś także w Adwencie obchodzono post, więc była to ostatnia okazja do dobrego najedzenia się przed Bożym Narodzeniem. Stąd w tych dniach odbywały się uczty, a na stołach królowała gęsina. W zachodniej części Polski popularne były też pochody przebierańców. Dzień Świętego Marcina jest hucznie obchodzony w krajach niemieckojęzycznych, gdzie do dziś dzieci organizują marsze z lampionami. To taka pozostałość świętomarcińskich ogni, które zapalano dla dusz idących do nieba. Ale w Estonii Dzień Świętego Marcina przypomina Halloween. Najmłodsi przygotowują sobie specjalne stroje, układy choreograficzne, potem chodzą po domach i domagają się słodyczy. Podobnie jest na Malcie. Tam jednak dzieci zamiast słodyczy czy zbierają orzechy. Mieszkańcy Wielkopolski będą natomiast mieli dziś okazję spróbowania tradycyjnego rogala świętomarcińskiego wypełnionego nadzieniem z białego maku. No ale na szczęście ta tradycja rozeszła się po całej Polsce, więc dziś właściwie nie tylko mieszkańcy Wielkopolski. Na szczęście. Uczta muzyczna to już teraz pan Marcin i przyjaciele, czyli zespół Big Day za 18.06. Autopromocja. To było niezwykłe muzyczne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Tam na progu, w zoologu, recital Katarzyny Groniec, zatytułowany Zoo, wykonany w warszawskim Palladium podczas galowego koncertu konkursu Pamiętajmy o Osieckiej we wrześniu tego roku. Wraz z Fundacją Okularnicy zapraszamy na premierową retransmisję występu Katarzyny Groniec. Na antenie Trójki, dziś 5 minut po 18. Autopromocja. fantastycznie aktywnie państwo planują spędzić ten dzień i bardzo dobrze. Pani Jasia, spośród 15 tysięcy osób uczci święto narodowe startujące w 26. biegu niepodległości, to w Warszawie, a zawodnicy wystartują punktualnie o 11.11. Mają do pokonania, no nie 11 kilometrów, a łaskawe 10. Życzymy, rzecz jasna, powodzenia. Na dzień dobry także wspólnie z nami pan Jan, tajemnicze góry sobie pozdrawiają program trzeci. Nie, nie, panie Janie, to program trzeci pozdrawia tajemnicze góry sobie. Jak zwykle w listopadzie, także od święta, wspominamy zmarłych artystów w budzikowych listopadowych wypominkach. A dziś w 14. rocznicę śmierci wspominamy Bogdana Łyszkiewicza, Chłopcy z Placu Broni. Dziś utwór zatytułowany Niepodległość. budzikowych listopadowych wypominkach. Dziś Bogdan Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni i utwór zatytułowany Niepodległość. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Serdecznie zapraszamy. Za 5 minut o 6 serwis. Miłego, spokojnego dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj. Do usłyszenia. Dopóki nie padnę!